أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فلا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دزنا عقلی دلائل دی عقلی دلیل دی د پاره د رد شرکی پھیلی او دا شرک دی خلقو او فصلونو سارو کې اکثر کو دیو جن دلائل هم د دې دواړو قسمونو سره متعلق دی. او هو الذی او الله تعالی هغه ذات دی انشا چې پیدا کړی دی جناتن باغونا معروشاتن سفرونو والا و غیر معروشاتن او بيد سفرونو وقت اسما باغونه دی یو هغه دی چې هغه په سفرونو پراته یو بل هغه دی چې هغه په سفرونو نه وي به سفرونو وي. ولې د انګورو باغونه دي دا غي د پاره چوپالونه او سفرونه جوړ دي باغې پراته دي. او نخلا او کجوره و زرع او کروندې فصلونه مختلفن اوکلو چې مختلفی دي میوه داغه و زیتون او خونه والرمان او انار متشابه او غیر متشابه متشابهن چې یو شانتی دی دا زیتون او رمان په پاڼو کې و غیر متشابه او نه دی یو شان په میوه کې یې ټول سره ولګوا چې متشابهن چې یو شانتی دی دا ټولې میوه په زمکا او په اوبو خور کې و غیر متشابه او نه دی یو شان په میوه و غیره کې. ولې ډیر فرقونه دي پکې کنه مخکې تیر شو دا وګوره زمکا یو دا او په خور ټول ته یو شان دی او سره دا غینه دی وی میو یو شان دا او د بلی بل شان دا دیوی د پانی رنگ او د پانی انداز یو شان دی او د بل بل شان دی دیوی خاصیت یو شان دی او د بلی بل شان دی. کلو من ثمره خورای د میو د الله نام من ثمره کی هی ضمیر الله تعالی جی ولی دا میوی الله په خپل قدرتونو پیدا کړی دی. او کلو کی مطلب سی لا تحرمو حرام مګنه پره ځکه مقصد خورت دی بشر کی ویلی جری دا الله حلال په ځان باندې حرام کړیو نو الله وی حرام مګنا کلو من ثمره یا ثمره کی هی ضمیر مخ کې تراجه دی په تاویل د کل واحد سره لکه ابو سعود وغیره وی بیا معنا دا څه ده کلو قرای من ثمره د میوه د هر یو د دې مخ کې نه د میوه د کجورو د میوه د زیتون او د رمان او د نورو سیزونو اذا اسمرا کله چې میوه دار شي میوه ونیسی او میوه پخه کی او آتو حقه او ارکوائے حق دا اللہ یوم حسادیه پروز دلو دا غیبان دے پروز دا شکولو دا غیبان دے حسدوی اصل کے پریکولو دا دیو جن عربی کے محسد دا لور دوی مانا حق پتاوانی پاغ وقت لازم شو چکل فصل اغتا لا سراغ حاصل شو. علی ابن حسین رضی اللہ عنہ دارنگ عطوا حکم حماد سعید ابن جبیر رحمهم اللہ اغیوی دا حق دے پا مال کے سیوا دو زکات نا امر اللہ بہی ندبن دا اللہ او مستحب حکم کڑے دے لیکن اکثر علماء وی چنا زکات تے او سوک چی وی چنا دا حق دے سیوا دو زکات نا اغیوی زکات پا مدینہ کے فرض شے ہو آیات مکی دے نو مراد دا حق ناغه دی چه تصدقی کیگی پا مساکینو بانده یوم الحصاد دلو پا روز بانده. بار صورت کشاف دا خبر نقل کرده و دی باب که او آتو حقه یوم حصاده هی چه مانا عام سری مانا زکاة ورکه دا ٹک دا چه پا مکه که زکاة دا غی مقادیر نو خو زکاة فرض ہو. دوم روچ دار چاک پلا فخوا که پا لسو کی روپه ورکی که بشلو کی ورکی که بسلو کی ورکی او مدینه کې بیا مقادیر را لنو دا مطلب نه دی چې مکه کې زکات نه او دې مقام کې قران کریم وی آتو حقه یوم حصاد دا ولې ځکه د الله نفس فصل لا تراغه کنه او فصل لا تراغه نو اوس حق دې داغه صدقه ورکړي شي ښه او ورپسې دا ټکی ولګو شو ولا تصرفو اسراف مکه وای اسراف سره چې پدې کې دا الله سره بل څوکم شریک کې او دا غد نوم چې زم ورکوي لا تصرفو عتیوی ذات کې ابن جوزی دا قول نه نقل کړو چې نو اشراق الالهه دی په الحرث ولنام دا نور شریکول دی الله سره په فصلونو کې او په سارو کې غیا دی دا مکوي دغه وجوا چې امام مقاتل نه معنا نقل وا د امام مجاهد نوم چې لا تشرکو ولا تشرکو او شرک مکوي اتیو میلا تشرکو په الحرث ولنام په فصل کې او په سارو کې الله سره بر سوک مبرخه والا کوي او مظهری فل تفسیر کې اوزاد المصیر کې ابن جوزی نقل کړی وو چې لا تصیفو معنا لا تنفقو فی المعصیه دا الله په نوم خرچه کوي خو غره د ګناه په ځای کې خرچه مکوي ګناه کې خرچه مکوي ځکه دې اسراف وي غي یو روپۍ چې تا په ګناه کې ولګول دا اسراف دی اګه په لکونو روپۍ دی ولګولې او په صحیح ځای کې دې لګولې دا اسراف نه دی دغه وجه او مخکې ما تاسو ته ویلو رستو به مراشي ان شاء الله د ایمان والے صفت دا ده چې دې اسراف نه کوي او زمون سلف داغی نے تفسیر دانا کرو چې بلته وی طواف وکاو په دې مخامخ ګرځو ګورا چې وسړی دې غر عمره شیز د الله په نوم ورکی او مقصد د الله رضای دا اعتراف نه دی او که یو روپۍ هم په ګناه کې ولګول نه اعتراف دی دې وجنه کله چې اگر ډیر مال د الله په نوم باندې ورکنه یو تن وته وی لا خیره فی الاسراف لا خیره فی الاسراف دا خو دا ډیر مال ورکو ګوره دا دور دور لکونه کړونه روپۍ د الله په نوم ورکړي نو په اسراف کې خیر نشته ناغوت وی لا اسراف فی الخير الټه کړو دا خبره کې په خیر کې اسراف نشته دا وته په اسراف کې خیر نشته ناغوت په خیر کې اسراف نشته نو په خیر کې اسراف نشته خیر هو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ګوره ټول کور مال راوړل دي چې پری خنه دي عمر رضی الله عنه ته ګوره پورا نیمه راوړل دي عثمان رضی الله عنه ته ګوره 200 امینه من سپین غره ورکړي دي سن او خان او پدنه کې سورا اسونه داد الله په نوم باندې دا سي نور ناغي اسراف کو نه داد الله په نوم چې کوم لګخ دی هغه ته ځکه ماوي چې امام زهري نه لا معنا نقل وا سيد المحدثين و دوی ښا ادارنګ امام مجاهد نم نقل وا او مظهري زاد المصير کې ابن جوزي باور راوړې و چې لا تنفقوا في المعصيه په ګناه کې خرچي مکوي انه لا يحب المسرفين يقينا الله نخخي هغه خرچه کوونکی د ګناه په کارونو کې نو مسرف هر مشرک دی کنه ولې د ګناه په ځای کې خرچ کوي کنه په کوم ځای کې چې خرچ نو په کار نو دی لګي په هغه ځای کې مال لګي هغه ته مسرف وي ښا او ان الانعام حموله وفرشا دا ګوره بل دلیل دی په دغه مسله چې دا انعام او ساروي الله پیدا کړی دي چې پیدا کړی ازلي تاسو ولې لګې او په یوه کې د ځان تحلیل او تحریم کوي الله د حلال کړی دی تاسو په ځان حرام وای او چې الله کوم حرام کړی دی هغه حلال ګڼي الټه کار کوي و من الانعام حموله وقرشا او پیدا کړی دی الله د سارونه حموله بارولونکی و فرشا نو چې ساروي من الانعام اصل کې ټول مفسرین وایي چې دلته فعل حذف دی لمخ کې په قرینه معنا او انشا من الانعام هو الذي انشا جنات هو الذي انشا من الانعام الله هغه چې د سارونه تاسو له پیدا کړی دي حموله حموله من بارونکی باردار چې بارودي شي فرش چې سارو ته وي او یا غریب القران کې ابن قتیبه چې هغه د ټول مفسرین نه تقریبا مخکې دي ذکر کوي مثال دی هغه وی حموله کې بار الابل الذي يحمل عليها غټ غټ خوان چې باغوان خلک بارونه وړي او فرش دا وی صغار الابل التي لم تدرك دا غواړو خوان چې لازمه ته نه دی رسیدلی د بار بار نشي وړي ها او بیا پکې تامي مو شو نو فرش بیا ګړو بيزو دي ټولو ته وي ولې دا بارون کې نه دي کنه دا د څه مساروی الله پیدا کړی دي او تاسو لپاره حلال کړی دي چې کوم پکې حلال دي لکه وو حلال دي نو دا رنګ په چیتو سارو کې بيزي ګړي حلال دي نو کولو خره مما رزقكم الله دا غنا چې الله درکړی دي تاسو ته دا مطلب نه لري چې خپل بنو دروې کړه کولو دا مطلب نه چې امر د وجوب د پاره دی الله وایي چې خپل بنو درې نه لګي آیا نو هدا کولو مقصد مخکې مې راته وې زجاج معنا کړي وو کولو مړه لا تو حرمو حرام مګنا خره مطلب دا دی چا قیدا د دې د حلو ساته دا حلال دی ګوره کلو مما رزقكم الله خریدا هغه نه چې رزق درکړې تاسو ته الله درکړې دي تاسو ته الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری مکوئے د قدمونو د شیطان په تحلیل او په تحریم کې د خپل ځانونو نه لکه څنګه چې جاهلیت واره دا کار کاو کشاف کې مخشری وي لا تتبعوا خطوات الشیطان فی التحلیل والتحریم من انفسکم کما قال اهل الجاهلیه او د غشان کبیر کې امام رازی د کمانا کړی دا ګړو معنا یو دا ابو سعود وی لا تتبعوا فی امر التحلیل والتحریم بتقلید اسلافکم المجازفین فی ذلک من تلقاء انفسهم المفترين على الله سبحانه دا نهم صدی عالم دی ابو سعود حنفی مفسر هغه وی تابعداری مکوئے د سیس په حلالولو په حرامولو کې صرف د مشرانو تقلید کوئے او غی په اٹکل خبره کړی د خپل ځان نه نسب کې نه قرآن کې خبره نه حدیث کې خبره نه نه په دې کې مجازفه مکوئے اٹکل پیچھو نه کار ماخله بلکه خپ یقین رواني لا تتبعوا خطوات الشيطان الله چې کوم تاسو ته حلال کړی دي حلال دي چې کوم حرام دي نو حرام دي انه لكم عدو مبين یقینا هغه تاسو د پاره دشمن دي ښکاران هغه زنه دلایل روان دي وین دلیل هم پیش کو اډلون به دلیل خلاصام داوا چې وګوره سمره سيزونه فصلونه کروندې میوي چې دي د الله له طرف نه دي نو پکار دي چې د الله حق پکې ادا کړي اته حق او یو محصول بیا الله په چا ظلم نه کوي وی کله چې شی ستاله تراغه کنه نو اوس پکې زکات ورکړه کدا غي نه مخکې مخکې خراب شو طوفان پراغه باد پراغه غلې پراله هغه ستاله څنګه راغله چې راغله په کې ستابانه حق نشته کنه نو زه کدا ټکي ذکر کو علماء وي نو ورپسې بیا دیم نمبر دلیل ذکر کو چې دا ساروي سم رشيدي دا الله پیدا کړی دی او تاسو لپاره چې کوم حلال کړی دی په کې دوه قسم دي یو د دې چې بار په وړه بلغلی چې بار وړون کې نه دي د دې خوخه خوره او د دینا چې کوم سيزونه حلال دي غوړه مم مارل مینه تبعی ذکر کنه پای حلال دي وخه حلال ده او دا مطلب نه چې یی کې سيزونه غټول حلال دي کنه مم مارل کوم الله پاز دا کنه نو اس بیا بل دلیل پیش کیدا دریم دلیل نه چې سمانیت ازواج کم دا غي د پاس عطف دی او ان شعف البروبات دلته پیدا کړی دي اته قسمه اته جوړه اته جوړه الله پیدا کړی دي او دا بدل له د مخ کی حمولتن و فرشانه مفسرین وی او من ادوان اسنین اوس او تشماری ها چې دا اته جوړه څنګه دي من ادوان اسنین د لم والا ګډنه دوری و من الماض اسنین او د بیلم ګډو بزونم دوری ځان په عربی کې هغه ګډ ته وی چې هغه لم والا د لم اشتا او ماض دا بیزی تموی شاد تا او اغا گڑ تموی چی دا اغا بیلموی زمون خلقم اغا پکی کسمو نکی دا پکی بلخیر او دا ریڑی دے کنا تا دا اغای چی کم لمی نشتا اغای تا معز ہوئی او دا رنگی بیزو تموی نگورا دوان کی دوری یو طرف تا دوان دی دوان مانا مذکر منکو تا گڑو آئیو نو بل طرف تا نعجا دا نعجاوی گڑی تا نو یو طرف تا تیس دی تیس مانا پیسو نو بل طرف ته شاعت ته معنی بیزه ده دا څلور نشو دو داغې نه او دو دینه نوس الله جل شانو وی قل اس وای دی تا از ذکرین حرم آیا دا دو نارینا حرام کړی دی الله د وجد نارین والینا کامل انسین یا کدا دو مادی حرام کړی دی الله د وجد ماده والینا تاسو را ته وای مطالبه د ذلیل د مشرکانو نه چې په دې کې دا مذکر الله حرام کړی دی او دا مؤنث مادی حرام کړی دی اما اشتملت علیه ارحام الانسین یا کاغا چې مشتمل دی پاغي باندې لړمونونه د دې دوه مادو معنا د دې ګډي او د بيزي په ګډه کې چې سری غیر باندې رام کړی وایې کنه دلیل پېښ کې چا ګډان نلال ګډان او ګډو پیسو دا حرام کړی دی الله او کنه ګډو بيزي حرام کړی دی او کړه دې ګډو بيزو په ګډو کې چې سری هغه حرام کړی دی نبئونی بیلمن خبر را که ما تا پا علم ان کنتم صادقین که ایتا سرشتی نی علم دا سرشتا لیلم نمراد نقلی دلیل لی دا قرآن کی دا پا تورات کی را غلی دی دا انجیل کشتا دا دا انبیاؤنا نقل حدیث تا علم خدیتا ہوئی نو شتا و من الابل اسنینی او دا اخان نم دو دی و من البقر اسنینو دا غواو نم دو دی ولی او مذکر دی بل مؤنث دی کنا یو طرف تا ابل دی و بل طرف تا ناقا دا ابل اوخت ہوئی و ناقا اوخت ہوئی دارنګي د غوان هم دوی یو طرف ته بقر دی او بل طرف ته بقر دی یو طرف ته ثور دی او بل طرف ته بقر دی نو قل ا ذکرینی تو توه آیا دا ذو ناری نه حرم حرام کړی دی الله عمل الانسين يا كداد ومادي ام مشتملت عليه ارحام الانسين يا كاغج مشتمل لباغي باندې بچدانې د دې دومادو جرمونو د دې دومادو ام كنتم شهدا ايا ويت تاسو حاضر اذ وصاكم الله بهذا کله چې حکم درکو الله تاسو ته بدی دا تاسو چې ځان شيزونه حراموي چې دا پکې حرام دی دا پکې حرام دی دا پکې حرام دی الله جل شانو خو مخکې فرمایل و علم د سرشتہ نقلی دلیل ندی وی الله ویلی دی وی تاسو حاضر وې چې الله دا حکم کوو چې دا پکې حرام دی اذ وصاكم الله بهذا دا خو ډېر وی ظالمان دي کنه دی وی آو آو کنه الله ویلی دی کنه الله وی فمن ظلم فمن ظلم نو سوق دی لوی ظالم ممن ده هغه چانا افترا علی الله کذبا چې وی تپل پالا دروغ هغه نو وی ظالم برشتہ او حدیث کی راغلی بخاری کی دا عامر ابن الحیق زعی علی کنا هو الذی جر الشرک الی العرب عربو کلون بے دی سڑی ظلم شروع کو شرک روا وستخا دکا دین اسماعیلی بالکل دی توحید دین را روانو و دا سڑی چراغی کنا نو دیو لگی دو نو پایی که دا نظر او دا منخت و دا غیر اللہ دا چرچاو دا رواج شروع شو دکا نبی علیہ السلام وی وی رأیتوهو و هو جر و قصبهو فی النار ما جہنم کیولی دو زان پس کل میرا خلی خا دا الوی ظالم من ازلم من من افترا علی اللہ کذبا دارنگ ار مشرکو چی اغا لگی او دا دروغ و نسبت اللہ تا کی چی دا اللہ حرام کری دی و دا اللہ حرام کری دی و دا اللہ حرام کری دی فمن ازلمو نسوک دلوی ظالم من من دا غچانا افترا علی اللہ کذبا چی تپلی دی پا اللہ درو جوڑ اکلل پا اللہ درو لیو دل الناس بغیر علم دے دا پارا چی گمراہ کی نور خلق بغیر دس علم نا و دا دلیل نا نور خلق گمراہ کئی مان دوال هم دے کچ کلا مفتری شو پا اللہ دروغ و تپل نوس مدلم شو مان بل هم گمراہ کئی هم لازمی گمراہ دے و متادی گمراہ دے ان اللہ لا یهد القوم الظالمین بے شکا اللہ تعالی توفیق نور کئی قوم مشرکانو ظالمانو تا کہ پا اللہ سو دروغ تبی کنا نو اللہ جل شانو اغیل توفیق دے ایمان نور کئی یا اغیل دلیل نگئی لا یهدیهم الالحجہ هدایت د حجت مرادی اغه ته خودنه لکې د دلیل ظالم قوم ته نو سره د په تحریمات د دې چې د دې زانه حرام کړی او چې الله سره حرام کړی دی هغه ته ذکر کا قل قل وایا وتا لا اجد ظنمم فيما اوحي الي قال کی چې وحي شوی دا ماتا محرمن تشه حرام شوی دا غنه چې تاسو حرام غنه مطلب یې دا دی محرمم مما تحرمونه على طعام يطعمه باغ خوراک کوونکی چې خوري هغه زه خو په دې کې څه حرام نه مومم او الا ان يكون ميتا الا ان يكون مگر دا کوي دا شی د خوراک مردارا يكون کی ضمیر معقول تراجی دی او هغه سم نه کانه دی ميتا ته خو خبر دی کنه مگر دا چې وی هغه مردارا او دم مسوحن یا وینا بيدلې وینا بيدون کې وینا دا مسوح به معنی صافح او به ویل شي کنه او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فانه رجس یقینا دا پلید دی او فسقن یا یو شیوی چې استون کی سړی د ایمان نه او فسقن او یکون المعقول ذا فسق من ذا خروج عن الدین یا یو شی چې استون کی د ایمان نه او هلال لغیر الله به چې आवाज شیوی د منخت د غیر الله پاغي مانا دی ته وایا چې ما ته وحی شوی ده نو پایې کې څه حرام نشته هغه چا چې د هغې خوراک پی خوراک کوونکي باندې که شی مرداري یا بیدون کې وینه ده یا د خنزیر غوښه ده یا د غیر الله منخته ده دا څلور یې ذکر کړه که نه دا ولې ذکر کړه مخکې هم تیر شوي وو سورې بقره کې تاسو ته تیر شوي دي بیا مایده کې هم تیر شو دلته هم راغله او نحل کې به هم راشي څلور ځله الله دا مسله ذکر کړې ده او دا څلور څیزونه ذکر کوي دا ولې ځکه د دې څلورو باره کې خبر اتاو چې لدی حلال ګڼل ځکه په الله رد کوي ځکه وي او لحم خنزیر الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس ځکه دا پلید دي او فسقا اهل لغیر الله به غریب القران کې ابن قتیبه وي وي اهل معنا سما ذبح لغیره و ذکر عليه غیر اسمه دا غلی چې الله نه علاوه د بل د پاره حلال وشي او دا الله نه سوا د بل چانون په یاد کړی شي او یا دا سلور سلور دا ذکر کرو چې په ټولو دینونو کې دا حرام په یو دین کې هم د دې حلال والی نه راغلي د دې سيزونو ښا ذکر کوي دا مطلب نه دی چې دین علاوه به نور حرام نشته نه یا سوال د دې باره کې نه حصر د ټول محرمات نه دی مقام کې د دې وجنه علما اکثر وی دا حصر اضافي دی ګوره ښا حصر حقيقي نه دی حصر اضافي د جاهلیت والا بلا سرور والا سيزونو حلال ګل رزق الله جل شانو رد کوي په دې باندې چې دا ګوره حرام دی او فسق وته وي چې دا ګوره فسق دی او هلل لغیر الله وی چې کلا واس شوه د پاغي د غیر الله د غیر الله د نوم فسق دی معنی سره د دین نو باسي کنه دا شرک شته کنه کفر دی مخکې هم تیر شوی او مساله چې الله فرمایلی وو چې ګوره د غیر الله د نوم منختي هغه مخره او ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم وین اطعتموهم انکم لمشرکون د دې وجه نه دی مقام کې مو فرمایلو تقریبا دا اتفاقی مساله ده سلور ورو مذاهب دې کې اختلاف د چانشته بلکې عند عامه المحدثین ټول دا یو خبره کوي چې دا پلید دی او دا حرام دی او ګور سلور ځای ذکر کوي او ارزه کې د منخت د غیر الله تذکره په سلورم ځای کې کوي دا ولې محایمی تفسیر الرحمن علوی په دا ځکه چې په دې کې خوب استاغینه سیوارې لري مخکینه د ضرورت په وخت کې چې کله په سړی ضرورت راغې او دې ډیر سخو وګې شو کدی سلورو کې په ترتیب چلی چیز وطن نمیلاوی گی مردار اشتا مردار دیو پریزان دیو مرگ نبچ کی تو که مردار هم نمیلاوی دن وی نبیدون کی دیو اس کی خوزان دی بچ کی دیو مرگا تو که نمردار هم نبیدون کی وی نوانو دا خیندیر وقع دیو کری تو که دا دری وارن نو علا دیو دا غیر اللہ دنو منخت و فریخا تی دا دا پلان کی سیب دنو ملوا دا بیا بیل اخری تا دور پلید دی تلو رمہ درجہ که خوب اس پدے کے دیر زیاد دی پلیدی بکے دیر زیاد دا خواہ ذکه وی اوفس کن اوهل لږه ذکه علماء مصلی کلی عمر ته پیرانو مصلی کلی وا چې وسړی د غیر الله د نوم منخ تکی ګوري خزه په طلاق لا اول خبره نه ده اكون درو زبابا تذکرت الابرار ولا اشرار کی هدایت الابرار کی پیرمان کی دا خبره ډیره نو خنا روانه شیخ زاده لیکلی لا اصل کی ته بیزاوی مشهور شارح دی شیخ زاده هغه وی چې دا کفر دی سړی کافر کی سمجستی سړی کافر شي خزه په طلاق شي کنه ولې خزه مسلمانه له کافر شه مشرک شه نو فمانیس تورا نو سوک چی ناچارا شو محتاج شو دیرو اوگت لوگ پراغلی دا اوگی شوی دی غیر باغن پداس حال کی چی نوی زیادے که انگی ببل باندے ولا آدن او نوی دیر خول انگی فمانیس تورا اصابه ضرورت داعیت الى اکل المیتا ابو سعود وی دبانیدا سی ضرورت راغے چی دے محتاج شو دے مردار خوراکتا نو دی خوری خو غیر باغن فی ذالک علی مصفر آخر قبل بزیاتی نکی چی بلم دا پشانو گی دی وغل ورنکی اولا آدم منا ولا آدم قدر ضرورا دا ضرورت نبا سیوام نخوری دانا چی دیوی راش سرباغ خرداو دا تکیری پا پیو غیر دفعو پڑتاو نا لا آدم دا کچ نبا سیوام نخوری خوا دا بیاتیک دا اللہ دا خلکی محربان دی خوا او دی مقام کی ذکر دا وقید ولا ګول چې غیر باغیم ولا عادم او بیا ابو سعود وی په دالون به حال د پاره د تحذير دی د نور حرامونه او چې هغه اخذ د حق د بل مستور دی د محتاج دا حرام حرمت د دې په دې اعتبار نه شي دا غوخ د مرداري ده بلکې په دې اعتبار دی چې دا حق د بل مستور دی نو ځکه دا قید لګاو چې غیر باغیم ها نو وی دی زیاته کوونکې په بل باندې زیاده که اون کسو ده چه بلوم ده پشان غریب ده لوگی مری او ده مردار اومون تا اغلا پکی ور نکی او پک پلی اخوری نا اغلا ده پکی ایسا اوکی نینده ده اخری نینده اغا اخری اولا آدم او نبوی دیر خورون که ده کچ نسیوا خورون که بس دوم را قدر لده اخری چه ده مرگ نبی بچ شیخا دیکه اغا مشهور اختلاف و گلی ده سو لکی مخی ماتا استا مسئله کری وا امام شافی رحمه الله وی امام شافی رحمه الله چه خیر ده کولی شی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ګناګار وای ولی الله وتی اجازه ورکړلې چې ورکړلې او ته بیا مرداراونه خوړه دلوګې د وجه مړ شو بار صورت دغه د علماو اختلاف وکي او الله خلاف اولا کی او الله جنس کړی د اتفاق په دې باندې چې په داس وخت کې او خوړه در لپاره بالکل حلال ده وګوره دا ضرورت صورت ده کنه او شریعت دین اسلام ډیر زیات کولو دین نه ها داسې په دنیا کې یو دین نشته انې سو کولی شي نه پېښ کولی شي چې کله او کوم ځای کې او په کوم میدان کې چې ضرورت راغی مسله یو دم نرم شو از ضرورات تبیح المحظورات رکھ قانون دی کنه ضرورت راغی او وب نشتا وب کمی یو یو ځل په مقلب واچوا ضرورت یو وب کمی چې څو بنه ملایږي گزاره والدي چې لګي ډيري دغدغه زلا واچو درې زلا واچو بالکل نشته کوي چې بس بیا هو ته کې پاتې تمو نو کله کله داسې حالت په انسان داغه چې دې په ولاړ نشي کولی په ناسته مونږه که په ناسته نشي کولی په ملاسته او په ملاسته هم ما پاتې پاتې دي نشي په اشاره او او ګور سور آسانی راځي دا څه پړی روزونه کې وګوره شریعت کې حکم د ګرانه آسان شوی د ضرورت په بنیاد باندې ښا دا د ضرورت مسله ده نو فین ربک غفور رحیم بیا له سوګ دا نه وي چې دا غنی ګناګار شو الله وینا بشکا سارب نو یقینا به سارب چې دی غفور رحیم ډیر بخنه کوونکې مهربان دی الله به بخیخه ولې د ضرورت په وجه رضا کار کړی او د ضرورت د وجه نه ممنوع سيزونه هغه هم الله حلال کې جایز شي وعلى الذين هادوا دا جواب دی اصل کې دی او سوال چې وغوخي د وقانو او دارنګي واز دې ماز دې دا خو حرام حرام دي متاس ولي مسلمانانو دې ته حلال وای او يهوديانو بداوي ښا الله جل شانو دې مقام کې دا غي جواب کوي چې دا صرف په يهودو الله حرام کړی په بل چانا ځکه جار مجرور مقدم کړو په دې مقام کې در حسر دپاری کنا وعلى الذين او خاص پاغ کسان او هادو چې يهوديان دي حرمنا من حرام کړیو كل الذي ظفر هر نګونو والا ساروي هر نګونو والا ساروي به من حرام کړو په دي باندې معنی چې داغه غوتی بیلی بیلی جدا جدا نه بلکې یو شانتی لکه ایبل شو اوخ شو لکه پتاشوا دا په دي باندې حرامو او من البقر والغنم او د غوا او د بيزون حرمنا عليهم شحومهما حرام کړو مون په دې باندې واسي د دې دواړو الا ما حملت ظهورهما مگر هغه واز دا چې پورته کړی شاګانو د دې دواړو او الحوايا يا کلمو سره ګړي کلمو باندې وي او مختلط بیاز يا چې ګړي دا د کی سره الله جل شانو وي په يهوديان باندې مون هر نکونو والا شکاروي حرام کړ دا رنګ په غواو په ګړو بيزو کې هم په دې باندې راغي واز د حرام کړو هغه واز د دې حلال او چې په شابان کې مو واز ده یا کلمې سره کړه ده یا د اډو کې سره کړه ده دا غین علاوه لکه د لم واز ده هغه په دې باندې بالکل بندا دا ولي په دې باندې الله ولي بند کړو حال دا چې شي حلال نه ذالک جزیناهم ببغیهم دا سزا ورکړي و مونږ دي تا په سبب د ظلم ده دي الله وی ډیر ظالمان خلقو کدام دې سزا ور کولکا ظلم د دې سو زاد المسیر کې ابن جوزی تحریم ما حل الله الله یو شی حلال کړو دې په ځان باندې بندو لکه څنګه چې دا مشرکان په ځان باندې د الله حلال بندي نو الله جل شانو به خبره سخت کړه او بیا هم په دې کې غینو صبر شوی ځکه دا ډیر شی لګر قوم حدیث کې راځي د بخاری لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم فعذابوها واكلوا ثمنها الله دې بدی يهود باندې لعنت وکي بدی باندې واسه حرام شي نو دی هغه ویلې کړې ډلې دې جوړ کړو او بیا به دای خرصول به نه کچا به دا سکه حرام شي خرته وې دا خو واسه نظر وو دې ته خو ډل وې نو مې بدل شوی دی ها نو که کسکر به خلل کچا به دا سکه دا وې دا خو واسه نه کسکر دی نو مې ولا بدل کړه داخلي دې دې جوړې کړې وې الله جل شانو زکو یې بغي پکې موجوده وا ذالک جزیناهم ببغیهم دا سزا ورکلمون دیلا په سبب د ظلم ددی و ان لصادقون او یقینا من خامه خارشتنی یو الله وی زریشتیا و او چې الله رشتیا نه وي معاذ الله سو بداتی چې بیا رشتیا وي من اصدق من الله قیل دا الله نه زیاد رشتینه زوکتا نو الله جل شانو وی دا موقت حرام دا موقت حرام نه دی او په دې شریعت کې دا حلال دی يهود دا اعتراض نشي کوله چې دا په دین ابراهیمی کې بندو وي په دین ابراهیمی کې بند نه وو تاسو باندې الله د دې وجه نه بنګړي و چې تاسو ظلم کوو بغي هم کولا نه الله جل شانو تاسو له سزا په تور دا حرمت راو لګو دا سزا و تاسو نو ست سری ور کې سره د تقریب نبی علیہ السلام ته چې کدي بیا هم ثانه مني او مخریس پروايه متا تا فاین کذبوکا نو کدي دروژن غنیتا فقل نو تو تو آیا ربکم ذو رحمت واسع رب تاسو خاون د رحمت فراخ دی پر دې جمله کې څه مطلب دی دیکھ مقصد دای شي دی بوي مونږ نه منو چې پیغمبر کني په مونږ دی عذاب راشي کنه نه الله جل شانو وی تو تو آیا چې تاسو رب خاوند رحمت فراخ دی معنا الله تاسو نه عذاب رستو کی دا د رحمت دی دنیا کې دا الله رحمت عام دی کنه او رحمتي وسعت کل شی او رحمت داري چې دنیا کې د کافر نه عذاب الله رستو کړل دي چې رستو کړل دي دا مطلب نه چې عذاب به ورکړي نه ولا يرد باسه او نشي واپس کېدې عذاب داغه ان القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه مانه کم ټیم باندې چې مقرر دي کنه ته پاغي به په دې خلکو باندې عذاب راځي او دې به هلاکيږي تبا کیږي با نا فادي بیا دلیل پیش کا خپل کنه او دا د مشرک مشهور دلیل دی دلی وجنا آپ رد کئی پا دلیل دا مشرکانو بانی سے قول اللذین اشرفو سر خطی آو تکوری وَهُوَ الَّذِيُ وَاللَّهَ غَزَاتِ اَنْشَا جَنَّاتٍ چِ پیدا کری دی باغونا مَعْرُوشَاتٍ پَسَبْرُنُ وَپْرَاتَ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ عَبَيْدَ سَبْرُنُنَا وَالنَّخْلَا او قَجُرِ وَالزَّرَا او فَسْلُنَا مُخْتَلِفًا وَكُلُهُ چِ مُخْتَلِفِ دی میوی داغِ وَالزَّيْتُونَ وَخُونَ وَالرُّمَّانَ او انار متشابهن چیو شانتی دی پزمکاو پو بخور کے وغیر متشابه او ندی یو شان پمیوہ کے کلو خرائے من حرام مگنے من سمری ہی دمیو دا ہر یو دا دینا یا دمیو دا اللہ نا اذا اسمرا کلچی میو دار شی دا بوٹی واتو حقہو اور کوئی حق دا اللہ یوم حسواتی ہی پرزو دا شکولو داغی پرزو دا اللہ داغی ولا تصرفوا او شرك مكوه انه لا يحب المسرفين يقين الله نخو خي مشركان ومن الانعام او پیدا کری دی سارون حمولتن بار اولون کی ساروی و فرشن او چیت ساروی کلو خرائے من حرام مگنے مما رزقكم الله داغنا چی در کری دی اللہ تاسطا ولا تتبعو خطوات الشیطان او تابداری مکوه دا قدمونو دا شیطان انه لکم عدو مبین یقینا غستا سودا پارا دشمن دے سرغن تمانیت ازواج پیدا کړی دی اته جوړای من اتوان سنینی دلم والا گډن دودی ومن الماز سنینی د بیزونم دودی قل تو توایا از ذکرین حرم آیا دا دوناری نه حرام کړی دی الله عملون سینی یا کدا دوما دے اما اشتمل علیه ارحام الانسین یا کاغه چې مشتمل لی پاغه باندې بچدانې د دې دوما دو نبئونی بیلمن خبر را که ما تا پا یقینی دلیل خبر را که ما تا پا نقلی دلیل ان کنتم صالقین که تاسو رشتینی ومن الابلسنین او پیدا کری دی دو خانو ندوا ومن البقرسنین او دو خانو ندوا نرو مادا قل آز ذکرینی تو توانا آیا داد و نارینا حرما حرام کری دی اللہ عملون سینی یا کداد و مادے اما اشتملت علیه ارحام الانسین یا کاغا چی مشتمل لی پاغی باندی پچتانی دا دیدو ما دو ام کنتم شهدا آیا وی تاسو حاضر از وصاکم اللہ بی هادا کل چی حکم درکو اللہ تعالی تاسو تا پدے فمن اظلمو نصوب دل وی ظالم ممن دا حغا چانا افتران علاللہ کذبا چی جور اقلل پا اللہ دروغلی بلن ناسا بغیر علمن دید پارا چی گمراہ کی خلق بغیر دس پوئینا بغیر دس دلیلنا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقیناً اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا یا خودن دا دلیل نکی قوم ظالمانو تا قلو آیا وات اللہ اجدو زنمومم فی ما اوحی ایلیا فاغسکی چی وحی شوید ماتا محرمن سشی حرام شوید آغی نجتا سی حرام گنے علا توائمیتا مہو تو قراب کون کی چی خوری غیلا الا ان یکون میتتن مگر دا شوی مردارا او دمم مسوحن یاوی نبیول شوی وی نبیدون کی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر پا این نورشتون نو یقینن دا پلیت دی او فسقن یاوی او سیز استون کی دا ایمان نا او حل لغیر اللہ وی چی آواز شوی دا منخ دا غیر اللہ پاغی پا منیز تر را نسوک چی ناچار شو محتاج اکڑے شو غیر باغن پدا سے حال چی نوی زیادے کون کے ببلوان دے ولا آدن او نوی دیر خلون کے فَإِنَّ رَبَّكَ نُ بِشَكَ رَبْسْتَا غَفُورُ الرَّحِيمِ دِرْ بَخْنَكَ اُنْكَ مَيْرَ بَانْدِ وَعَلَى الَّذِينَ او پاغ کسانو باندی او خاص پاغ کسانو حادو چی یهودیان دی حرمنا حرام کریومون کل لذی زفر هر نکنو والا ساروے ومن البقر والغنمی او دو واو او بزونا حرمنا علیهم حرام کریومون پاغی باندی شحومهما واسد دیدوارو الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې پور تکړی شاګانو د دی ویل حوایا یا کلمو او مختلط بیاز یا هغه چې ګډی داډو کی صفه ذالک جزینام دا سزا ورکړیو مونږ دی ته به بغیم په سبب د ظلم د دی وإنا لصادقون يقينا من خام خارجتني فإن كذبوك وكدا خلق نسبت دروغ فيتا تفقلن توتوا ربكم ذو رحمة واسعة رب استاسو خاوند رحمت فراخ دي ولا يرد باسه ونشي واپس كده عذاب داغان القوم المجرمين لقوم مجرمانونا